हर कैड़ा लोका तो पुछदा फेरे चला हसदा फेरे चला रोंदा फेरे चला गली गली रुलदा फेरे चल तू सबदा चल तेरा कोई नहीं चला गली गली रुलदा फेरे चला की लबदा फेरे चला की लबदा फेरे यारो दा कर कैड़ा लोका तो पुछदा फेरे चला रंग सत रंगी दे बुलबुला दी बोली तोप दे पैरी चले छावी ले डोली रंग सत रंगी रंगी दे बुलबुला दी दी बोली तोप दे पैरी चले छावी बदला च चन लभदा गूंगियां हवावां दियां वाजां सुनदा यारो आसे पासे वसदा यार मेरा दिखदा नी ओदी खुशबूआं सुनदा चला के लभदा फिरे चला के लभदा फिरे यारो दा घर ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਫੇਰੇ ਚੱਲਾ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ सुफने च मिलने दा वारा उसदा सारी सारी रात ना अख लगदी मेरे सारी थोड़े थोड़े कट आंदे मेरी नाबजूगी थोड़ी कट वजदी चला के लभदा फिरे चला के लभदा फिरे यारो दा घर कैड़ा लोका तो पुछदा फेरे चला हसदा फेरे चला रोंदा फेरे चला गली गली रुलदा फेरे चले तू सबदा चले तेरा कोई नहीं चला गली गली रुलदा फेरे चला